lang sa miyeng afteku yen kelingan marang sliramu telung taun lawasing gengku ngenteni kowe nganti kuburu kabeh kanca wis ngerti yen kowe kuwi duweku.